वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी महल में अब रात हो गई थी। हर्षवर्धन अभी गार्डन में बैठा हुआ था और जैसे जैसे अपना टाइम पास कर रहा था, लेकिन अब रात होने के बाद उससे हीर के बिना एक एक मिनट काटना भारी हो रहा था। तभी एक सर्वेंट आकर बोला, सर आज डिनर में क्या बनाऊं? हर्षवर्धन ने बिना सोचे समझे कहा, हीर से जाकर पूछो, ये उसका काम है। सर्वेंट ने फिर कहा, सर मैडम घर पर नहीं है। ये सुनते ही हर्षवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उदासी भरे लहजे में कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है, जाकर शिवा और देवयांश से पूछ लो। तभी गार्डन में शिवाय और देवयांश भी आ गए और उसने सर्वेंट को जाने के लिए कहा। सर्वेंट सर झुकाकर चला गया। शिवाय हर्षवर्धन के पास बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे चाचू, कभी तो हमारे पहले वाले चाचू बन जाया करो, आप तो सच में इस घर के हेड बनकर रह गए हो। देवयांश भी हर्षवर्धन के पास बैठा, उसकी गोद में सिर रख लिया और अपने लंबे पैर दूसरी चेयर पर फैलाते हुए बोला, चाचू सही तो कह रहा है शिवाय, आप तो सच में हमसे दूर हो गए हो, हमारे पहले वाले चाचू नहीं रहे। पहले हमारे साथ बाइक रेस करते थे, आउटिंग पर जाते थे, कभी कभी वीडियो गेम भी खेलते थे, बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी करते थे, और अब देखो जैसे आपने इस घर की जिम्मेदारी में खुद को डुबा लिया है। हर्षवर्धन ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम दोनों मेरी तारीफ करके अपना उल्लू सीधा मत करो, रजावत हाउस कोई नहीं जाएगा, समझे? शिवाय ने फिर कहा, अरे चाचू चलते है ना। इस पर हर्षवर्धन ने सख्ती से कहा, तुम पागल हो क्या? क्या सोचेंगे रजावत साहब हमारे बारे में कि मुंह उठाते हैं और आ जाते हैं? दिव्यांश बोला, चाचू ये मुंह उठाकर थोड़ी जाते हैं, पूरा उठकर जाते हैं, हाथ पैर भी साथ ही लेकर जाते हैं। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को थप्पड़ दिखाते हुए कहा, मेरी गोद में सिर रखा हुआ है और फिर भी इतना बोल रहा है, चौंटा खाना है? दिव्यांश ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, आपका कुछ नहीं होगा चाचू। शिवाय ने हर्षवर्धन को मनाते हुए कहा, अरे चाचू चलो ना, रजावत साहब को कुछ पता नहीं चलेगा, चुपके से जाएंगे, जैसे कल आप गए थे, ससुर जी को थोड़ी ना पता है कि आप आए थे। ये सुनकर हर्षवर्धन की आंखें फैल गई। हर्षवर्धन ने हैरानी से कहा, तुम दोनों क्या खाकर पैदा हुए हो? दिव्यांश ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, पता नहीं, मम्मी ने कभी बताया नहीं और मैंने कभी पूछा नहीं। ये सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसका साफ मतलब था कि वो अब उन दोनों की बातों में आ गया है। अगले ही पल तीनों रजावत हाउस के घर के बाहर थे, शिवाय कार के बोनट पर बैठा हुआ था। शिवाय ने कहा, अब क्या सिर्फ घर को निहारने का इरादा है, अंदर नहीं जाओगे? हर्षवर्धन ने कहा, ऐसे चोरी से जाना कोई अच्छा लगता है? दिव्यांश बोला, अरे चाचू चोरी से मिलने का मजा ही कुछ और है। हर्षवर्धन ने दिव्यांश को हैरानी से देखकर कहा, ये शिवाय की संगति का असर है या अपने बच्चे से प्यार का असर जो तू अब इतने पंच मारने लगा है? मोहब्बत का असर है चाचू, मुझसे पूछो, शिवाय ने दिव्यांश के मजे लेते हुए कहा। शिवाय की बात सुनकर दिव्यांश हल्का सा शर्मा गया और उसने अपने बालों में हाथ मार लिया। हर्षवर्धन कुछ देर तक फिर से रजावत हाउस को निहारता रहा और बोला, मुझे लग रहा है मैंने तुम दोनों की बात मानकर गलती कर दी, अगर हम गलती से भी पकड़े गए तो रजावत साहब हमारे बारे में क्या सोचेंगे? शिवाय ने फिर से हर्षवर्धन के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अरे चाचू आप सोचते बहुत हो, अरे ससुर जी खुद घायल आशिक हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आपने नहीं देखा वो मंजर जब उन्होंने सासू माँ को गोदी में उठा था? ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी दुनिया अपने सीने में समेट लियो। वो कुछ नहीं सोचेंगे, इनफैक्ट हमारे दिल की हालत समझेंगे। हर्षवर्धन ने फिर कहा, शिवाय दिव्यांश रहने देते हैं, अगर पकड़े गए तो रजावत साहब के सामने बेइज्जती हो जाएगी, क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में कि रघुवंशी फैमिली के लड़के ऐसे चोरी चोरी मिलने आते हैं? दिव्यांश ने कहा, तो फिर सामने से चलते हैं। शिवाय बोनट से उतरकर बोला, चाचू को कंफ्यूज मत कर, अब तो चोरी से जाएंगे। तीनों ने डिसाइड कर लिया और तीनों ही रजावत हाउस की दीवार कूदकर गार्डन में आ गए। हर्षवर्धन खड़ा रहा और दिव्यांश तो बेल पकड़कर चढ़ भी गया। हर्षवर्धन तो हैरानी से दिव्यांश को देख रहा था। शिवाय पीछे से आकर बोला, चाचू ऐसे मत देखो, वो न जाने कितनी बार ऐसे ही चढ़कर दृष्टि भाभी से मिलने गया है। हर्षवर्धन ने हैरानी से कहा, अगर कोई हमें यहाँ देख लेगा तो कोई नहीं कहेगा कि हम रघुवंशी खानदान के बेटे हैं, बल्कि सोचेगा कोई चोर उचक्के हैं। शिवाय ने कमेंट पास करते हुए कहा, हाँ चाचू आपकी तो शक्ल भी कुछ कुछ वैसी है। ये सुनकर हर्षवर्धन ने घूर कर शिवाय को देखा और शिवाय ने अपना चेहरा इधर उधर करते हुए कहा, मैं भी जा रहा हूँ, आप भी चले जाओ चाची के पास। थोड़ी देर बाद शिवाय भी बेल पकड़कर बालकनी में चला गया। हर्षवर्धन के पास ऑप्शन नहीं था, वो भी बेल पकड़कर बालकनी में आ गया। हर्षवर्धन जब हीर के कमरे में पहुंचा तो हीर सो रही थी, शिवाय ने आर्या को गोद में उठाया हुआ था। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा तो शिवाय ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं, मैं इसे लेकर जाऊंगा, तभी तो आप चाची के साथ रोमांस कर पाओगे। इतना कहकर शिवाय आर्या को गोद में लेकर चला गया। हर्षवर्धन ने देखा हीर पीहू को खुद से चिपका कर सो रही है। हीर और पीहू को ऐसे देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पूरे दिन में उसे अब जाकर सुकून मिला, उसकी आंखों को अब जाकर ठंडक मिली जब उसने अपनी दोनों राजकुमारियों को देख लिया। हर्षवर्धन भी जाकर हीर के पास ही लेट गया। उसने पीहू को उठाकर अपने ऊपर लिटा लिया। पीहू जैसे ही हीर से दूर हुई, हीर की आंखें खुल गई। हीर ने अपने सामने हर्षवर्धन को देखा तो झटके से बैठकर बोली, आप फिर आ गए। हर्षवर्धन ने लेटे हुए ही हीर की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाया और उसे अपने नजदीक लेटने के लिए कहा। हीर भी हर्षवर्धन के कंधे पर सिर रखकर लेट गई। हर्षवर्धन एक हाथ से हीर का सिर सहला रहा था और दूसरे हाथ से पीहू का। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही खामोश लेटे रहे। हर्षवर्धन ने फिर कहा, मुझी तुम्हारे बिना मेंशन खाने को दौड़ रहा था, पूरा दिन काटना मुश्किल हो गया। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने हल्का सा गर्दन उठाकर हर्षवर्धन की गाल पर किस कर दिया और फिर हर्षवर्धन को टाइटली पकड़कर आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश भी अपने बच्चे को देख रहा था। दृष्टि सो रही थी, दिव्यांश के आने की खबर उसे नहीं थी, लेकिन देव अपनी छोटी छोटी आंखों को खोलकर दिव्यांश को देख रहा था। दिव्यांश अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रहा था। दिव्यांश ने अपनी एक उंगली अपने बेटे की मुट्ठी में डाली और उस देव ने दिव्यांश की उंगली अपनी मुट्ठी में दबा ली। दिव्यांश ने देव के हाथों को चूमकर कहा, मम्मा को ज्यादा परेशान तो नहीं करते। देव तो अभी अपनी छोटी छोटी आंखों से दिव्यांश को देख रहा था। दिव्यांश ने फिर कहा, बस कुछ दिन और फिर आप हमेशा के लिए अपने पापा के पास आ जाओगे, फिर मैं आप और आपकी मम्मी मस्ती करेंगे। करोगे ना पापा के साथ मस्ती? देव तो बस लेटा हुआ अपने हाथ पैर मार रहा था, जिसे देखकर दिव्यांश की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दिव्यांश कुछ देर तक अपने बेटे से ऐसे ही बातें करता रहा। थोड़ी देर बाद देव रोने लगा। दिव्यांश ने उसे गोद में उठाया और उसे हिलाने लगा। करीब 20 मिनट बाद देव सो गया। दिव्यांश ने देव को पालने में लिटा दिया। दिव्यांश फिर दृष्टि के करीब आया और उसके चेहरे को निहारने लगा। दिव्यांश से अब रहा नहीं गया तो वो दृष्टि के थोड़ा सा करीब चला गया। इतने करीब कि दिव्यांश की सांस दृष्टि के होंठों पर पड़ रही थी। दिव्यांश ने हल्का सा दृष्टि के होंठों को चूम लिया, फिर दृष्टि को बाहों में लेकर सो गया। वहीं दूसरी तरफ शिवाय आर्या को लेकर एक कमरे की बालकनी में बैठा हुआ था। आर्या अब जाग चुकी थी। आर्या ने इशारों में कहा, मुझे ठंड लग रही है। शिवाय बालकनी से उठकर अंदर गया और कबर्ड में से एक ब्लैंकेट लेकर आया। फिर उसने आर्या और खुद को उसमें कवर कर लिया। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद शिवाय ने पूछा, छुई मुई सासुमा ठीक है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने फिर पूछा, सासुमा ससुर जी को पहचानती हैं? आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। आर्या ने इशारों में कहा, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे मेरी फैमिली से मिला दिया, मेरी माँ से मुझे मिला दिया, मेरे पापा से मुझे मिला दिया, जहाँ मैं दीदी और भाई राजपूत हवेली में अलग अलग रहते थे, एक दूसरे से मिलने के लिए भी तरस जाते थे, वहीं आपने हम सबको एक फैमिली बना दिया। अब लगता है कि सच में एक घर है मेरा, एक ससुराल है मेरा, अब लगता है कि मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ। कहते कहते आर्या की आंखों में पानी आ गया। शिवाय ने आर्या के हाथों को पकड़कर उसकी हथेली को चूम कर कहा, अच्छा अब रोना मत, चुप हो जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। आर्या ने फिर भी अपने हाथ शिवाय के हाथों से छुड़वा कर फिर इशारों में कहा, मैं सच कह रही हूँ, पहले लगता था आपकी गुलाम बनकर रह जाऊंगी, आपकी सारी बात मानती थी, क्योंकि मुझे लगता था आप शौर्य भैया को नुकसान पहुंचा दोगे। पहले आपसे बहुत डर लगता था, ऐसा लगता था आप मुझे मार दोगे, मेरे भाई को मार दोगे। आर्या के आंसू आज रुक ही नहीं रहे थे। आज तो जैसे वो दिल खोलकर शिवाय से बात कर रही थी। आर्या को ऐसे देखकर शिवाय भी इमोशनल हो गया। उसने फिर से आर्या के हाथों को पकड़कर उससे चुप करवाते हुए कहा, अच्छा चुप हो जाओ, मैं सब समझ गया, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आर्या ने फिर से अपने हाथ शिवाय के हाथों से छुड़वाए और फिर से इशारों में कहा, अब मुझे आपसे डर नहीं लगता, अब मुझे आपसे बहुत सारा प्यार हो गया, अब मैं हमेशा आपके पास रहना चाहती हूँ, आप पास होते हो तो बहुत अच्छा लगता है, पहले मैं आपके लायक नहीं थी, लेकिन आपने मुझे अपने लायक बना दिया, मुझे अब सब समझ आता है, अब मुझे दर्द भी होता है, मैं हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, बातें करती हूँ, चीजों को देखकर मेरा भी मन उन पर अट्रैक्ट होता है, मेरा मन भी आम लड़कियों की तरह जीने को करता है, सब आपकी वजह से, मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। शिवाय आर्या को देख रहा था और आर्या तो आज रुकी नहीं रही थी। आर्या ने फिर झटके से शिवाय को गले लगा लिया। शिवाय ने भी अपनी बाहें आर्या पर कस दी। शिवाय ने कहा, आर्या प्लीज चुप हो जाओ, रो मत, मुझे ऐसी सिचुएशन हैंडल करनी नहीं आती। लेकिन तुम रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मन करता है जिसने तुम्हें रुलाया उसे गोली मार दूं। आर्या अभी सुबक रही थी लेकिन उसने शिवाय को नहीं छोड़ा। आर्या थोड़ी सी दूर हुई, उसने शिवाय की गाल पर किस कर लिया और शिवाय की आंखों में देखकर इशारों में कहा, अब मुझे कभी छोड़ना मत वरना मैं मर जाऊंगी। शिवाय ने आर्या के हाथों को पकड़कर उसकी हथेली को चूम कर कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। और फिर से शिवाय ने आर्या को गले लगा लिया। दोनों ही बालकनी के सोफे पर लेट गए। शिवाय ने आर्या को अपने ऊपर लिटा लिया और फिर उसके बालों को सहलाता रहा। शिवाय बार बार आर्या के बालों को चूम रहा था। शिवाय को अच्छा लग रहा था कि आर्या ने आज पहली बार अपने दिल की बात खुलकर कही। उसके दिल में जो कुछ भी था उसने शिवाय को बता दिया। आज आर्या ने अपना प्यार कन्फेस कर लिया था। वैसे तो शिवाय जानता था आर्या उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आज उसके कन्फेशन की वजह से शिवाय को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद शिवाय भी आर्या को पकड़कर सो गया। वहीं दूसरी तरफ रूही किचन में थी। उसे भूख लग रही थी और राजवीर ने तो आज पूरा दिन दरवाजा खोला ही नहीं। रूही ने इंटरनेट पर वीडियो देखकर जैसे तैसे अपने और राजवीर के लिए मैगी बना ली। रूही को कुछ बनाना नहीं आता था, उसने कभी रघुवंशी मेंशन में काम नहीं किया था और इसीलिए राजवीर हमेशा रूही के लिए खाना बनाता था। क्या शिवाय और उसकी छुईमुई हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे? क्या रूही राजवीर को समझा पाएगी?